Sok pergi kau sah. Sok pergi. Tapi. Ah, minta maaf. Awak berhenti kat situ sekejap. Afsan? Undur. Pagi ni awak buat apa? Pagi ni saya si Fagia. Maafkan saya sebab kerja awak telah digantikan. Awak nampak ada guard kat dalam tu? Pasal apa pula? Pihak sekolah telah memberhentikan awak dengan serta merta. Aduh, cikgu. Minta maaf, cikgu. Sebab kenapa? Minta maaf. Saya bagi, pun minta maaf. Bagi saya satu kali chance lagi. Saya tidak boleh memberi peluang itu kepada awak. Sebab peluang itu telah diberi kepada awak 1,000 kali dah. Tolong, cikgu. Maafkan saya. Saya terpaksa jalankan tugas saya jadi dan saya... Walaupun hanya seketika yang pernah bertata di jiwa satu masa, kini tiada kata cinta yang pernah kau ungkapkannya. Kau berpaling tada bersamanya, cinta ini amat pedihnya, siksa batinku rasa tergores jadi luka. Apa jalan-jalan tu? Pergilah lu, Musa. Jalan. Pergilah lu. Jalan. Ini aku lagi besar bangga pada dulu lah. Pergi lah lu, Gumsa. Jalan. Ini aku lagi bagus lah. Jalan.